أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د قرآن کریم د سورۃ النبأ د اول آیات څخه تر شپاړسم آیات پورې ما تلاوت کړ، خو درس به ان شاء الله تر دیرشم آیات پورې. نو چونکې چې دا نوې سورۃ دی، د دې معرفت داسې دی د خپل نوم نومې هغه توقیفي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نقل شوی دی، سورۃ النبأ یې نوم دی. نبأ و خبر ته ویل کیږي، معنا هغه د غټ خبر ذکر چې پکښې کې راغلی دی په سر کې. او دا نوم یې د دا دوهمه آیات څخه اخیستل شوی دی، ګوره عن النبأ العظیم، په دې کې دغه د نبأ توری ذکر شوی دی، نو دا یې نوم شو. دوهمه خبره د ده د نوعیت ته چې دی د قرآن کریم د سورتو خو دغه دوې نوعیې وې، مکیه او مدنیه. نو دا مکیه دی، مکیه معنا دا چې تر هجرت ته مخه نازل شوی دی، چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له هجرت و مدینې شریف ته نو کړی، په دغه زمانه کې نازل شوی دی. نو دا معنا سول چې په دې کې هم هغه اساسي مسلې د عقیدې لکه بعث بعد الموت، دا قیامت جوړ ته وایي، دغسې اثبات بیان پکې کیږي. او مقدار چې دی څلوېښت آیاتونه لري او دوی رکوگان دی لري. پات سلم بر د کتابت د لاري د مصحف د لاري چې موږ داس په وظیفه کې راوایو په قران کریم کې، نو دی اته او یم نمبر دی. خو د نزول د لاري څخه چې دی نازلې دی د قران کریم، خو ترتیب نزولي بل رقم دی، نو په هغه ترتیب نزولي کې دی اکایم نمبر دی، تر سوره المعارج چې موږ مخکې ویلي دی تر هغه وروسته دی نازل شوی دی. نو معنا دا ده چې تلاوتي مصحفي نمبر اته اویایم او نزولي نمبر هغه اتایم دی. بله، د ربط مسله د ما قبل سورت سره چې دا سورت مرسلات دی، دا هغه سره ربط په دې کې دی چې دلته هم بیان کیږي د امکان د قیامت. هلته هم دغه خبره بیانېدله چې قیامت سته، قل انما توعدون لواقع، مدعا دغه چې اصلي سره چې کومه وعده کول کیږي چې د سزا او د جزا ورځ را روانه ده، هغه خامخا راتلونکې ده. نو په دغه صورت کې هم دغه رقم د امکان د قیامت بیانې، چې قیامت ممکن دی، عقل یې مني، عقل په دې باندې قایل دی چې دا دې وسي، او وقوع یې چې معنا واقع کیږي، دغسې به واقع سي رابسي. نو بیان د واقعات چې په دې قیامت کې نو کمی کمی واقعات پیښیږي، هغه جزا او سزا، جزا چاته ورکول کیږي، سزا چاته ورکول کیږي، د دیگر د بیان پکشي کې راځي. یعنی خلاصه دره به ته دا سول چې د د مزامین عین ګوا کې د تیر صورت مزامین دي، مزامین بالکل سره ورته دي. نو نو دا یې رب څه دا غسر وسه ترجمه ترازم شروع کوم. بسم پنا مسر الله دهغ الله الرحمن شدی جی رحمت کوون کی دی منا عام رحمت کوون کی دی پجی دنیا کی پر مسلمان و پر کافر پر کے نستا بانی پر دوار رحمت کی الرحیم چدی لو رحمت کوون کی دی منا خصوصا رحمت کوون کی دی پر چا پر مؤمنانو نہ پر کافرانو دانو پاغه دنیا کی ولی پاغه دنیا کی د الله تعالی رحمت دا مختص په چا چدی پر مؤمنانو چدی پر کافر رحمت نکی تفسیر ترازو ترجمه ته د قران کریم نو دلته اول دواره دغه خبره چې د قیامت په ورځ کې خورا ډیر خلک چې موږ سره مخالفت کوي انکار کوي نه مني دا خبره د دې لپاره چې الله پاک موږ ذهنونه ورته راوړي د سوال او جواب پر کمیږي د سوای عم د چیش څخه د کومې خبرې څخه یا تساءلون دغه منکران د قیامت سوال کوي د مؤمنانو څخه د پیغمبر علیه صلوات و سلام څخه د چیش په باره کې سوال کوي څه وایي دا ولی منکر دا سوال انکاری سوال دی نه یو سړی چې یو شی نه مني برابر ته شی نو دا رقم کیږي معنا انکار کوي دی په خپل زړه کې نه مني عم د چیش څخه دغه عم چې دی ملاقاري عن دی عن جلا جاره دی دا بل ما دی عن ما د چیش څخه عبارنو د انونو مم خو د ارملون د تور څخه د ادغام قبلی برای اغنون هم په مم اړول دي په مم کې مدغم کړی دي هغه د پای عجیب چې دی هغه د تخفیف د فار حذف کړی دي لکه په عربی کې چې دی په لیم کې هم دغه رقم دي لکه نه په عرب دی عرب دی چې تاسو پښتنه کوی لیم معنا ولي خو اصل لیم ما دی لیم ما ولي د سوج څخه هغه الف است کې لیم دغه رقم وای بیمه په څه سبب دي دا وکړ خو بیم ما دی اصلي یا وای فیما پسشکی اصلی خو فی ما دی نو اغه الف لکه د لیمو د بیمو د فیما څخه چې حذف کیږي دته حذف شوی دی نو برا عم دی کنا اصلی عن ما دی د چی شي څخه دا خلق سوال کوي نو اوس چې دی دا یو خبر ته بجبل پام شي الته د فصاحت د بلاغت په تعریف کې فصاحت وای د کلمې شش توای چې په کلمه کې بعد مخارج نه چاو چا دا ویل به بر کلمه د فصاحت و زغه خبره غلطه ده ولی خدا غدي مخارج سونه سره لري چې عین د کما زه څخه دی او د حلق څخه دی نو او مم د شفتین څخه دی سونه سره لري چې عامه نو کلمه د فصاحت نه ده او ته د فصیحه ده د فصاحت چې کلمه باس خپل غرابت او تنافر د حروف هغه شیان ټیک دي او د بعد مخارج دا سی نه دي نو عم د چیش څخه یتساءلون دغه منکرین د قیامت سوال کوي فسیال خپل جواب وای عن النبأ العظیم عن النبأ د هغه خبره څخه العظیم چې ری دی دی خو هغه لوی خبر پرسته نه کوي هغه منکاری کوي هغه لوی خبر خو نو دغه تر دغه بالا غټه خبره نه جوړیږي چې وای چا ته وخت چې مړ شي چې ارسو زر ارسو میلیون کال در باندې تیر شي بیرته ودا دغه رقم رزوندای شي دا به دغه سبل ژوند کې دغه به بدن دغه به ته دغه رقم د الله حضور ته درېږ نو دا خورا غټ خبر دی خورا نه ولا د خبره ده نو دوی په دغه باره کې سوال کوي او ما در ته ویل چې سوال یې هم د دې دپاره نه دی چې دی استفسار کوي معنا داسې پوښتنه کوي چې خبره ځان ته معلومي دی چې دا سوال کوي سوال یې انکاري دی سوال یې د استهزا په رقم دی د استفسار په رقم نه دی شه قیامت هم کېږي ته وایه څه رقم کېږي دا استهزا ده نو دی انکار کوي نو الله دغسې وایي چې د دې لپاره چې ځهان متوجه کی د سوالو د جواب پر کمې وویل لکه موږ چې څوک متوجه کو نه به خبر هغه وایا برای نو ته څه به پیشي برای ورس به ورته دار کم به پیشي دا په سوالو جواب کې اسړي زین را متوجه شي دلته معلم مؤمنان غیر د متوجه کی انسانان ټول متوجه کی عمد چې څخه یتسائلون دغه منکرین د قیامت سوال کی فسیخ په جواب الله کی وی عن النبأ دا خبره څخه سوال کی العظیم چې ډیر لوی دی چې د قیامت خبر دی و هم الذي ذا خبر سوال کی هم چ دی د منکرین فيه فاغ خبر کی مختلفون اختلاف کوون کی د مؤمنان سره د اهل حق سره په اختلاف کی جو د اهل حق وی بیا بل ژوند ست دی وی نست په دغه خبره کی پشتنه کی انکارانه کی چې دا کارن کی نو په دغه درو آیاتو کی هغه د دې انکار مشترک کاره کی چې په دغه کې دی انکارن پشتنه کی وز دغه د دوی د انکار د دې ابطال او تزیف کوي تر دې شپږ آیات پورې دی سال فرمای کلا دا سنه د لکه د چ په خپل دماغ کې سره جوړ کړی د چ قیامت بیا څنګه کیږي نس کېدل دا سي ګر سره نه ده سجر دی یعلمون دی به پوس لکه موږ چې چا ته وای موږ یې جرب د ست سر ته درسي چالت هغه جزا وخت را نیږي بر موږ وای اوس به د ست سر ته درسي. الله وای کلا داسې نه ده لکه دې چې په انکار کې ناسي. دې انکار غلط دی، د دې انکار ضعیف او باطل خبره ده. سجر دی یعلمون دی به پوسی څه وخت کې چې کوم وخت کې د جلاوال راسي د دنیا څخه چې د ټولو قریبانو څه زی یې نسی را ګرځولې، نفس نفس غوټې اخیستې روح یې ودازګر ته راورسیږي. دلته دی بره سترګې داسې د ناامیدې غړې چې مانا زما خو د هغه اخري جدار دی. دلته به دی پوسی چې هغه بل ژوند هم ولا چې حق خو دلته هغه ملایکې هغه د نزع هغه د عزرائیل علیه الصلات والسلام په وجود نه دی ګرده په سترګو وویني چې اوه دا خو خبرې ګرده رښتیا اسوي. نو دلته به دی پوسی سجر دی یعلمون دی بپوس. ثم بیا الله وی پیا پلا ندر تھا وایم بیا در تھا چ کلا دا غ رقم گر سر نہ در لک دی چ فکر پی چ قیامت نست بس انسان چ وچ سو بالا لک واش چ وچ سی بیس کی سن لری. سجر دی الله وی یعلمون دی بپوس گور دو وار دا خبر او کر دو وار دی خبر او رات کر چ داس ہس کر نہ دی گور کلا دو وار راوی داس ہس کر نہ دی جر دی پو بسی دا د جر په واده وخت کې کوم وخت یاغه حالت دی د فراق د دنیا څخه چې دلته ودی پوسی. فسیف د علم نجعل کی چې د شپږم آیات دی د جزا څخه چې تر اولسم آیات فورزه په دې کې نو الله تعالی اوس هغه د قیامت ورځې امکان ورته بیانوي چې تو خو به پوسی چې دا کیږي اوس د دلیل د لارې غوږ ورته ورسه په دلیل به هم پوسی چې په خدای چې کیږي نو دا کوم بعیده خبره ده. الله دې فرمایي علم نجعل ایا موږ نه دګر سوالیه الارض مزکه مهادن فرش مهاد د اوسېدو ځای ته وایي چې سړی گزاره پر کوي. الله پاک ما د مزکه د دې لپاره یو فرش نه دګر سوالیه چې دې گزاره پر کوي دا چا کړی دی. حال دا چې مزکه خو کوره ده مزکه خدا سی یو ګول ګیندي مګر موږ فکر کوو موږ دا یو تخت اداره کړ د ژوندۍ مو داسې پکې کې وسات تیریږي. الله وایي دا کار چا کړی دی چې ما ستا لپاره دا ګر د مزکه مهاد ګرځولې ده. سړکان پکې کې کښې باغونه پکې کې جوړې کورونه پکې کې جوړې ستا په لاس کې. ول جبال او غرونه مو نه دي ګرځولي او تا دن می خونه خو ته دغونه دا غرو ته وګوره چې پر دې مځکه باندې الله تعالی څونه میخونه ویشتلی دي. یو څوک چې د تختو کټ جوړ کړي نو پر کټ خو چې باره خیږي چې غارې کې سره زولی زولی کېږي داسې کېږي بیا نو هغه نجار ولاړ شي میخونه پر بولي داسې جامې ودرې ته چې براوه د اوسپنې څخه جوړ دي د اوسپنې کټونه جوړ نه خوري خو د ده ګرده هغه بندونه سره ټینګ دي په ویلټو راغلي دي او دا چې نه یې هغه رقم د تختو غي میخونه غواړي. نو مځکه خو هم غټه وټال خو دورې ویسته کېږي الله تعالی دا غټ غټ لنګرونه پر کښېښل دا ګواکې میخونه دي پرې ویشتلي. نو دا یوازې تشبیهن وویل که نیغر خو نو میخ نه دي معنا لکه په میخ چې شی ټینګیږي په غرم دغسې ټینګ سو. ول جبال او غرونه یې نه دي ګرځولي او تا دن میخونه د پاره د احرام د جمځکي دا ول جبال عته پر ارغده دي در علم نجعل لاندې دي آیا نو موږ نه دي ګرځولي دا غرونه او تا دن میخونه یعنی د شک دغه استفهام چې الله کوي تقریری دي معنا هو. وخلقنا الله پاک وایي موږ پیدا کړي یاست کوم تاسې ازواجن په داسې حال کې چې تاسې جوړې جوړې یاست. الله وایي دې ته پسې وګوره چې ما تاسې جوړه پیدا کړي یاست د آدم علیه الصلات والسلام په جنت کې طبیعت ولا که برابر څونه نعمتونه پکښې کې دي یوازې هیڅ یې خوند نه کوي. دا شی چې دی چې د خپلې جوړې سره سي د خپل حتی په کجوړه نه چې انډیوالي هم برای میلانو کوي خوند کوي یوازې خپل په سر چې په ګرده دنیا سړی وګرځېدونه خوند نه شي پراخستی. نو دغه جوړوالی هم الله د نعمت په رقم کې راپیش کړي. وخلقنا او موږ پیدا کړي یاست کوم تاسې په څنګه حال کې ازواجن چې جوړې یاست جوړې لرئ. نو تر دې پورې مې قصه درته کېدای سي بل وخت درته کړي چې دا د جلکشا مڼۍ چې ده وایي دا نو د امان الله خان په وخت کې د افغانستان یو پاچا دی تیر سوی دی هلته دا جوړه سوله بره چې نو جوړه سوله نو دی بره خبرې کوي هغه خلکو چې جوړولی چې مڼۍ تیاره سوله نو دا ډېر ښه ګلخانۍ او شیان هم پکښې کې چې ښه د راحت ځایونه پکښې کې نو دی پکښې کې وګرځېدی چې راوتي نو نوم خنو پرې شي بارا نو چې راوتي هلته پر دروازه په یو کلم ولیکل چې بیا به دوی بورډ ځینې جوړوي غټ چې معنا مڼۍ دلکشا. نو بیا د ده مینه سریا هغه بیا بل وخت بیا پسې ورله چې معنا د بادشاه صاحب خو وګرځېدی دا هم ورله د هغه سیر یې کاوه چې څنګه ځای جوړ سوی دی. نو دې چې وکته وکته پر راوتله نو دې بیا هم خپل قلم پر راویست خو دا هم تعلیم یافته ښه ده کې عکسونه تاسې لیدلي لکه د اروپا هغې هغه رقم هغه پښتو ګینۍ ده نو خو تعلیم یافته او نو هغه مغره کما خپل کلم پرا وکشي ولکیار نه به شاد زندان بلا هغه به دغه ورته ولیکره ما نه تا خو د دل کوشانم پر کشه او چیز را خورا پکشي خلاصي چی یار نه دغه زندان چیار نی داغه جل کو شامنی برا تا ته زندان دی نو دا جوړه چه ده چه مانه ال تپار زی کی پراشی بانی برا خوند اخری نای مایز دا جه دا پار مایو صدق تا وکره نو علاوی و خلق ناموش پیدا کری از کم تاس از واجن جوڑه دای بل قدرت و جعلنا او مجگر زولی دی نوم کم خوب ستاسی سباتن آرام و راحت دا جعلنا چ پدې ذکر لري ملاقات دا جعل هغه مش چې مرکب بولو معنی دا سیرنا د مفعول اول او ثانی غواړي مفعول اول کوم دی او دا مفعول ثانی سباتن دی وجعلنا او مش ګرځول یاست نو مکم ګرځول مش ګرځول دی نو مکم خوب ستاسي سباتن دا آرام مو ګرځول دی راحت خوب چې دی دغه انسان دی د سره کم ستړیا احساس بار کوي چورته روړی راوخه روړی راوړی دی تلې جهانی بده خدای د دوغه نه قدر توان نه لري چې د خپل روډي وخوري دغه خوب چې وکه برای چې وساس بدن برابر شي برای برته غشتنی ژوند دی چې روډي او بو د شان یو ورپیات شي نو خوب د راحت دی نو موږ سیس خوب راحت ګرځول دي سبات راحت ته ویل کیږي سکون ته ویل کیږي وجعلنا او موږ ګرځولې د اللیل شپه لباسن جامه شپه تک تور د واکه ګرد خلکو تور لباس واغوست یو د بل سره نه عام شي الله بل دا کار ما کړی دی ګوره د غرونا اورز د پرګرد جهان یا تاریخه کوم دا چې کوم زموږ د نظر لاندې دی پر تاریخ شي دا بل قدرت کې شاو وجعلنا او موږ ګرځول د النهار اورز معاشن وقت د ژوند وقت د معاش د معاشن شغه ته به جمله قاری پامي ځین مفسرین رحمت الله علیهم وای وای دا مصدر دی نو چې مصدر شې نو د مزکه خو معاش نه ده نو معاش خو معنی عيش مزکه د ورځ یادو نو ورځ ژوند ورځ خو د ژوند وخت دی نو بره بدل ته مزافر سرهږي چې وجعلنا او موږ ګرځول د النهار ورځ معاش یعنی وقت معاش دا وقت د معاش دی وقت د ژوند چې تیسې رسخ په شي کې وګټي نو مزاف غواړي کده د معاش څخه د مصدر څخه سينو او کما عاش اسم زمان کې لکه مزرب چې وخت د وهلو بره خو نو په خپل د وخت د په معنا کې داخل دي دا نو بره بیا مضاف مقدر نه دي بره بنو وجعلنا مش ګرځول د النهار ورځ معاشا وقت د معاش دا وخت د سندې چې تا مضاف شې شو دا خپل د معاش په ترجمه کې داخل شو د اسم زمان دي پر غابل تقدیر چې معنا کده مصدر شي بره نو د وخت جلا تقدیر کې شو مضاف سو وخت د معاش بره نو بیا د مضاف هغه مضاف الیه دي خو بهر ترجمه ساده ده چې څه په ځین کې راشي چې مش ګرځول د ورځ معاشا د وخت د معاش وقت کسب کول او درش د ګټل او بنینا او موږ جوړ کړی دی فوق کوم سربیره پر تاسو باندې سبعا او شدادا محکم پر تاسو او محکم شیان جوړ کړی مراجع هغه اسمانونه دي اسمانونه چې موږ تاسو پر یازی و کنه بولې هغه خن هغه کرسی او عرش پر حساب لري بار نو نه دانی دي نو په قران کې چې دی هغه کرسی چې اتم اسمان دی هغه د کرسی په نامه یاد کړ نه هم اسمان د عرش په نامه یاد کړی دی نو هغه لاندې او د اسمانو په نامه باندې یاد کړ سره بار نو د سینې چې ټکر سره راړي چې الته او نه بولې دلته به او جنو دلته خدا لاندې اسمانونه یاد کړ او دی دا چې موږ نه اتم و نم پر یازی و کې بولو هغه د دې په چا باندې یاد کړی دی په عرش په کرسی باندې یاد کړی دی نو موږ بنینا جوړ کړی مو دی بنا جوړول بنینا موږ جوړ کړی دی فوق کوم سربیره پر تاسو لوړ سبعا شدادا او سخت منه او اسمانه مضبوط وجعلنا دا جعل نو چې بیا دی دا بیا هغه مرکب نه دی دا نه بیا په معنا سره د چا دی د خلق نه دی به ستی منه یو مفعول غواړي وجعلنا او موږ پیدا کړی دی سراجن سراغ و حاجن داسی سراغ و حاجن چه دیر چیز دی روشان دی دسل استرگی رو بریشی اکیز بطی چی برای دسل استرگی پر بریشی نو المر علایا دی وی ما داسی بطی جوڑ کرده چه چوکر تکتایی نیسی سمدم چه دا حقیقت که در که چه دا مازی ارتوری دستی استرگی سر بونجی که چو پرک خو گر سرا پریز دیمی کلی دیگو خویزو گر سرا نورتا گورا دا نور خلق دس پریز دیمی که ایچ مانا در رونات سباد نوی خپلا دتا نیسی کتایی استرگی دستی ور ختمینو و جعل او مش پیدا کړی دی سراجن وهاجن سراجن سراغ دسی سراغ وهاجن چې ډیر تیز روشن دی دغه جد مال بسیتی یو مفعول غاری سراجن یم مفعول دی وهاجن خصپتی مفعول اول ثانی دواره نه غاری نو وانزلنا او موږ نازلی کړی دی من المعصرات دنشتیجونکو وریځو څخه ما ان وبث جاجن ډیری عصر دنشتیجول ته ویل کیږي ملاقات دا وریس چې ده چې د دې د باران د اورول وخت راشي نو دا هم کې نشتیجل کوي کنه دا خو نو چې دی وخت نشتیجل راغلی معصر معنی چې هغه وخت نشتیجل راغلی هغه ته معصر وای کنه دا خو لوشل کیږي دا وریس چې ده کته چې په خبره پویږي دا دار کم ده لکه د مثال په تور یو ټکر چې لوند کې ده غسه برای یو ځای داسې ونه چې نو ساس کې راتوي یا کې سړی د ښه کج ډیر او به برچ کی توي دا ښه ښه چې ده سی او په چینو دا کو کتاب ونه شته وریس خو دار کم د هوا اجزا دي مګر دغه د هوا اجزا له او تعالی د دریاب د اوبو څخه دغه رقم لاند کړی دي درنه چې بار د ورځ بیانو به تر لاندې د الله حکمت راپورته کې دا اوبه زری زری کړی دي دا اوبه که دا اسم الله قاری په خبره پوهیږي دا زری زری اوس چې اوبه یې ور لپې باجه نشي وړای ته دا اوبه د په خلو پوکه باجه بار پر بل باندې ورته کیږي زه دا بل سړی پر مخ باندې و مشلی باجه وځغلی نو دغه هم د دریاب اوبه زری زری چې بار چې راپورته شي دا هوا په متکیفه شي هوا په لنده شرای وړي دلته نو بار د همزه قوی جاذبه لري شی کشي لکه اوس چې موږ دا شی سپورت کوچی لایک درپ پر مزکه مشلی خو مزکه را کشي نو د مزیک قوی جاذبه چې ده د وریځې څخه وریځ خود رانه ده هم راکشي ځان ته ا دا ځان نه رایله کوي براغ اوبه ځنې راوځبې شي لکه موږ چې ټکر دا رقم ونه سو بره دا رقم وځبې شو بره کرار اوبه ځنې راوباس کېدای شي په خبره پوه شي نو پر وریځو باندې الله تعالی د چانم کښې شو د معاصرات چې دوی نشتیژونکي دي ګواکې نشتیژل کوي په ذریعه سره د دغه هوا او د دې مځکې د کش بره اوبه راوري الله ته دې نظام ته وګوره دغه نو بچ وستاد دریاب سره وړلای نو په ولو به را کښول یا به واټر پمپونه وای نو بیا پر دې ګرد کلی کله وری دی چې نه غر پرېږدي نه باغ پرېږدي نه دکان پرېږدي نه بل پر ګرد علاقه باندې وری هلا دا قدرت دی زما وانزلنا او موږ نازلی کړی دی من المعصرات دغه نشتیژونکو وریځو څخه ما انوبه سجاجن ډیر سجاج پر لپسې دسې اوبه مونږ دي چې څاسکه وکړي برکې څه خلاصې اباس بارت سکان جرا تویر را تویر را تویر دونه پر لپسیسی گای گای شواروز ونسی دو شواروز ونسی تا ساتون و پاون دا خو بخی دیر نیسی سجاج دیرو تا وای منا پر لپسی متتابعی دا صد پارم دا او برا نازلی کلی جده دوگو وریدو چخه لی نخری جده چه مر راو باسو بهی پا داغ او بو سر حبن دانی و نباتن اواشه دانی حبوبات نو بره ګرده تر لاندې سوله د اجدنه څخه یې ونسه بارونه وځه تر جواري پورې بارونه په دا مابین کې چې کومې دانې دي که د ماش دي که د لوبیا دي که باغدي دي که جواري دي نو که باجرې دي که هر شی چې دي باجرې دغسې ګول دانې دي د خوراک تفاره یي نو وربشې دي غنمان دي ده نو چې موږ راوباسو بهي په دغه اوبو حبن دانې و نباتن او زرغونه شیان سبزیجات به راوباس سبزانه بره ټول زرغونه شیان تر لاندې سوله و جنات او باغونه پر او بس الفافن پیچلی لپ پیچل شته ویل کیژن نو د الفاف کی پیچل د باغونه چې غانی چې ورسی ملاقاتی بر اسمان نه مل میشه د باغ د غره کم تاریکه ای سایه پکشي کی بر جګ پکشتلای لنس دی چوغه به پکشي کی زیاده شاخونه د ویغه په بل نه وته کی د ابج درخت په بل دا رقم ته چوي سایوان غوړه ولید الله دې د باغونه دغه وګ په واجبان راوس نو وستا مزمون واوره دي دوغه شپژم آیات چې را واخلې علم نجعل الارض مهادا نسخه بثر دغه و جنات الفافانه پور چې شپاره سم آیات پسې اول سم شروع کیش دا ټول په دې ځکه چې شي وسو دلته د الله قدرت ښکاره سو په دا قدرت نو امکان د قیامت تر تک شې شمال اس دلته امکان د قیامت بیانې په دې آیاتو کې چې الله از ما دغه قدرتونه سته چې دغه کارونه ما کړی دي اوس نو د انسان را ژوندی کېدل بیرته ولي خلکو ته ګران معلومیږي قیامت خو بل هېڅ خبره نه ده خو انسان بیا را ژوندی کېږي دا جهان خرابېږي ته بیا څنګه ژوندی کېږي نیمه نیمه ملکرې ځینې په عما یتساءلون کې موږ دا خبر ول چې منکران وای دا کار هم کېږي الله وایي زه دغسې کارونه کوم نو هغه کار بیا ماته څه زور غواړي اوس په مضمون کې دای سي پوهېدلی د الم نجعل الارض مهادا نسخه د الله د قدرت کارونه یې کښېښوله چې مځکه مې فرش کړې ده غرونه مې خونه دي او تسې مې جوړې پیدا کړي یاست خوب مې آرام پیدا کړی دي ستاسو لپاره او شپه می لباس درته ګرځولی ده، ورځ مې معاش و هغه وخت د عیش و د ژوند درته ګرځولی دي، او سربیره مې اوه اسمانه کلک کلک در باندې جوړ کړي دي، په دې کې مې څنګه څراغ لګولی دي کیس بیا مې د دانو ژېژونکو وریځو څخه اوبه درته نازلې کړي دي چې هغه کوم کار کوي، دانې راشنه کوي چې څیز خوراک دي، واښه راشنه کوي چې د حیواناتو خوراک مو دي، او باغونه سره پیچلي ګڼ ګڼ باغونه دا ګرته چې کوم اوس نو چې بیرته دغه جهان راژوندی کوم ته واده زور غواړي. تر دې ځای امکان د چا بیان شي د قیامت چې قیامت هم ممکن دی، ځکه الله ته دغه سکارونه ممکن دي کوي. دا پسې وروسته چې دی په دې اوولسم آیاته څخه چې بیا شروع شي په دې کې نو بیا تر یویشتمه آیاته پورې چې ځي وقوع د قیامت بیانوي چې امکان خسته خو واقع کېږي هم ډېر ډېر ځله شیان ممکن دي، مګر خو تاره کم دی چې واقع شوي نه دي. اوس دا ممکنه ده چې الله تعالی پر موږ طلایي وګوري، مګر خو نه ده واقع شوي، نه راباندې وري خواري وکړ کلای اول در باندې وره وک کني امکان خو لري د الله تعالی قدرت څه زور وای قامت چې امکان لري وقوع ام لري واقع کیږي دغه مره کیږي نو وقوع یا بیانې وای ان به شک یوم ورز الفصل د فیصله د اجبار فیصله کیږي سزا او جزا خر کو تور کول کیږي د دوزخ او د جنت فیصله کیږي کان دا د میقات یو معلوم وخت میقات تاکلی وخت دی چې درغه نه بیان را د مخ کیږي نو ورسته کیږي کدایس په خبره پوس. مثلا موږ وایو چې لمر پر دوغه نه بجې پر دوغه نه منټه باندې لویږي، دا میقات دی. اوس تر هغه د مخه نه لویږي نه تر هغه ځنډیږي، پر هغه ټیم چنالې پر هغه ټیم باندې غروب کی. نو قیامت چې د فیصلې ورځ چې الله وایي د انسانانو فیصله به کیږي و جنت و دوزخ ته به څوک ځي، څوک به اخوا ته ځي، څوک به اخوا ته، دغه فیصله چې کیږي دا میقات دی. دا د هر چا په غوښتنه پسې اړه نه لري چې هر کافر شرط کوي چې رسته قیامت کوي راوړي. الله دا میقات لري، خپل ټیم لري چې هغه ټیم رالی برا به ته نه دي راځي راپسي. اوس چې ته غواړې هغه نه کېږي، لکه ته چې اوس ما زه تا ته وایم وایم لمر لویږي پر دوغه نه منټه پر دوغه نه دی کې، ته وایا والله کې واچه که چیرې نونه سه اوس هغه عیب کړه اوس غروب ور روان کړه، زه اوس غروب نه کېږي خو خپل میقات لري چې ټیم رالی. الله دغه فرمایي ان به شک یوم الفصل ورځ د فیصلې چې مال د جنت د دوزخ فیصلې کیږي، د حق د باطل فیصلې کیږي، کانه ده دغه ورځ میقاتا دا یو معلوم وخت دی، ټاکلی وخت دی، خپل ټیم لري. وم یوم دا هغه ورځ ده یونفخو چې فوب کړه سی فیصورې په شپېلی کې، دا هغه ده چې په شپېلی کې په پوسې دوه مشپېلې مراده فتاتون تاس براسی افواجن ډلې ډلې، دلته به نو ډلې ډلې اول لواره به کمی ډلې پکښې کیږي. امت امت ها د موسی علی السلام امت دی، د عیسی علی السلام امت دی، د داوود علی السلام دی، د نوح علی السلام دی، د محمد علی السلام دی، ی پلا خدا تقسیم په ګټ امت امت سره جلا جلا سو د افواج د فسر تر تکوم شالا پاک یو ډلې ډلې یادی خدار نبی ډاله دا بل سره جلا. نو په دغه افواج یاد کړ بیا چې د ار نبی ډاله ده په دې کې بیا برته تقسیم ګډیږي. دا د ار نبی ډاله خو نو دې سره دي چې ګردو ایمان راوړی دي، پدې کې مؤمن او کافر څه واسطه نبی علی السلام امت خداګر دی انسانیت دی، نو ګرد مؤمنان نو خو نه دی خداګر د پیغمبر امت به دې ډلې کوي، یو به د مؤمنانو ډلې سي بلې به د چا سي د کافرانو ډلې سي. دا بر رواني دا بل تقسیم په ګټ بل تقسیم یاد دی دا چې پر پیغمبر علی السلام ایمان را وړی دی، دا نو ګرد ابرات نه کاندي بابا خو هغه لړو چې ټوپک شي کې دي چې ایسي خدای او رسول امنت بلا منی په ژوند سجده نه ده لګولې، مګر مؤمن دین خو دا رقم شي دي. نو د ابرار بیا جلا دي نه کاني، اشرار بیا بیا جلا دي. نو دا سونه تقسیم سی پلای به پر امتو وي شي، بیا به هر امت په نس تقسیم ورکه مؤمن او کافر به پر لجرا کوي، بیا به د مؤمنان دغه رقم دي ابرار بیا جلا په جار بیا جلا د اشرار بیا جلا دا به سره دي. نو ځکه الله افواج وای نو یوم دا هغه ورځ د وین په خوچپو به کړه سي فیصورې په شپېلې کې فتاتونه تاسې به راسي ګرد افواجن ډلې ډلیارې به په خپله پالټۍ کې را روانې وفتحت او خلاص به پسې السماء او اسمان فکانت نصیب ابوابا دروازې، اسمان به خلاص ګرد به دروازې دروازې سي. دلته به څوک سوال وري دي چې اسمان خو سم دروازې لري، نو دا د قیامت سره څه اړه لري چې په دغه ورځ به اسمان دروازې دروازې شي؟ د دې داسې مثال دی ملا قاری، دا مسجد خو سم دروازې لري، خدا دې یوای اخلاصي چې په کومه ورځ باندې د مسافر د جمعې ورځ د عیدګاه ورځ هجوم ډیر شي، برای دروازې خلاصې شي، برای یو مسجد کې درې څلور دروازې پیدا کړي که هغه دایره یې هغه معنا د مخه کوچنۍ دروازه یې برای غټ ګیټ ورته خلاص شي، دغه اسمان چې دی چې موږ سره څیرې به سي، دغه نه به څیرې څیرې سي، برای به ګرده دروازې دروازې ګرده به پوړکي پوړکي سي، د څه دپاره چې د ملایکو هجوم وي په دې ورځ باندې. اوس خو هغه ملائکه راځي چې هغه د دې دلته کار د اسرافیل علیه السلام د میکائیل علیه السلام د ازرائیل علیه السلام او اسلام د جبرئیل علیه السلام او اسلام د دوه خپل عمله داري په خپل کار چیزی خود به زری لقد ارسو چې الله پاک ته معلوم دي ګرد نه راته کیږي په دغه ورځ باندې د قیامت خونه د ملائکه دونه هجوم دي پر یو دروازه او پر دوه دروازې او پر درې کار نه کیږي نو په اسمان ټول دروازې دروازې سي دغه سي بسي نو ته بنا وای چې دروازې خوسم لري هغه جلا دروازې دي چې خلاص یې کبنې دغه دروازې دروازې چې په دې ورځ قیامت خلاصي جدا جلا دروازې دي برا به ګرد دروازې دروازې چې دغه سي الله وای وفتحت خلاص بس السماء واسمان فكانت سبع ابوابا دروازې دروازې بس ټول ته چې دروازې دروازې دي دغه سي کومبر کومبر چيري چيري وسيرت او بوبت للسي الجبال غرنا فكانت سبع سرابا سراب بس سراب په پښتو کې شي ګوګل ورته وای ګوګل شي ګوګل کړی دی هغه دا دی چې په ګرموی کې په سراو کې ګرځېدل یا یو ځای چې ډېر اوږد سړک مخینۍ بند او یې دغه تیزه ګرمي د سرطان د وختو دغه میاشتو ګرمي چې بره چې ورته ورې رسېږي دا ګرد مځکه سړی چې څونه سیلاب راغلی دی دا څونه اوبه دي بره د شیانو سایه له پکې معلومېږي ستا په ځین کې دا ده چې دا هغه دغه د پلانې درخت سایه له پکې کېده په دا سترګو مخ خپله لیدلې دي چې بابا دا اوبه د کومې خوا راغلي دي ولې یې لږ سره اټم بکړي چې ګرد علاقه یې نیولې هغه چې ورځې ورځې ورځې ورځې اوبه نه یې نو دار کمی دغه سره سترګو سره کیږي نو غوا کی شي ګوګل کړی دی شي ګوګل پښتانه ورته وای دا ګر د غرونه به د کسراب دار کم شي حقیقت به ختم شي تا چې ول غرونه جوړ ډبرې دی هغه چې لانی دا به اوار کړی دا دوه کم دی د ملاقاتي یا تر شپ او د شپې لې سره دا غرونه بوتل سي سمانه خو جهان خرابې نو دی خراب کړس یا دو ام شپې لې چې پوس خو جهان برته د غره کم جوړیږي د کده اول د واره چې چې جوړیږي په دغه وخت کې د غرونه چې بوتل سي د څه د پر میدان اوار سي چې بارہ دانی چې پلانې چې ری پلانې چې د ګرد پر یو ډګر باندې د سوالو جواب د پاره ودری شلې ملې نه چې د بل سخنی امه ولا قاری خبرې ته متوجه مال دات و احتمال لري دا غرونه چې به ولکیږي یا یې څه وخت به ولکیږي او د شپې سره خو هغه د جهان د خرابېدو وخت نو خود خفف شي یا د دوه ان شپې سره ام دی بیرته استکیږي نور جهان ګرد پر دغه رقم جوړ شي خو غرونه ولې دا رقم کیږي هغه د دې د پاره چې د مزیک د لوړ او جوړ سره ورکسي ګرد یو میدان سي انسانان ټول پر یو رقم باندې ولاړي نو وسویرت بوبت لکړسي معنا استبکړسي الجبال وغرونه فکانت سبه د غرونه سراب دی به سراب سے شگوگل بسی فقط یو خیالی رکم شی بسی غرور اغا پخوانه غنڈی والی بی ختم شی در دا زا پوری خو مال وست دا در چه روان یه در دا یوشتم پوری مال دا داغه وقوعی بیان کرد چه داغه قامت داغه سی واقعی کیش دا کم زای سیلا شروع کرد این دا یوم الفصل کانه میقات چه دا ورز دا فصل میقات معلوم وقتی کیجی سنگ کیجی ولی یوم یون فخو فی سور چه پا کم ورز پش بلی که پکرسی برا بنو گرد دلی دلی راسی اسمان بگرد دروازه دروازه سی غرون با دلی زای سخ است سی وست پا جا پسی زای که چی دی چه پا دی ورز که کم کارونه کیجا کارو بیان وست کیجی این نبی شک جهنم دو جخ کانت دی دا دو جخ مرصادن دا زای دی انتظار دی په دوزخ کې ملایکه وسله ولاړ دي منتظر دي چې دوزخیان را روان دي راځي دا خپل زولنی او هغه اصفاد هغه شان هغه اخلال او توخونه داګر د دې په لاس کې منتظر ولاړ دي ان به شک جهنم دوزخ کان دی مرصادن دا زید انتظار دي د چا د پاره ی طاغین د پاره د سرکشانو چې دلته تغیان کړی دي د الله تعالی د امر سرکشي کړی دي معابن زید رجوع دی دا د دې مرجع دی مآب زید او بود رجوع چ رجوع سکرته کی نو د رحم رصاد دی معنا زید انتظار دی څوک انتظار پکشي کی ملائکه هغه زبانیش پر د رحم مقرر دی هغه منتظر دی د چا د پاره د تاغین د پاره دغه سرکشان مآب دغه د رحم زید رجوع دغه تاغین دی بدل تو ورګر دی رجوع ورته کی لا بثین که توا چه رجوع تکی مازی واسی وزیری دست خطی برا راوزی اله وی لا بثین دوی با زند کون کی فیها فداغ دو رخ که احقابا پا کلو کلو احقاب جمع دا حق دا حق بیده حقبا چه دا آغا اکیا کالا تویل کیجه نو دا احقاب زکر که مراج زنی شیش سو برای طویل المدت بی مانا چه دیر عمر با پکشی کی دوی با درن کون کی زند با کون کی فیها فداغ دو رخ که احقابا پا کلو کلو پا پیروی پیروی بدا لا يذوقون ګور مالغه چې پکښ واقع کیږي دغه شیان پکښ کې بیان شي په دې ورځ کې دغه حالات او دغه قصې واقع کیږي لا يذوقون دی بنڅ کې فيها په دغه دوزخ کې بردن هیڅ خون کې خونکی هغه ده چې انسان ته آرام ورلره ورکړي. یو هغه زمهریر دوژخ دی ته به هیڅ خونکي نه څکي، خو هغه دی زمهریر چې ور ببی خ نو یخی کوي نو هغه ته نو خونکي نه وایه، خو عذاب دی. نو خونکي دغه ده چې مال د انسان د راحت سبب ګرځي، لکه پنکه چې ځان ته چالان کړي یا یونو کې یخي اوبه وچړي، هیڅ برد هلته نشته. لا یذوقون دی به نه څکي فیها، په دغه دوژخ کې بردن خونکي د آرام دپاره. ولا شرابا، نه هیڅ شربتو د چښلو شی، الا حمیم، مګر نه جوش اوبه. هلته شراب و شربت نسته کوي، نو دا جوش کوټ کېدلې اوبه دي چې په احادیث کې راځي چې دا ویچ دغسې کلمې وشوړي تر لاندې خواهشه وس. و غساقن، او ژړې اوبه. حمیم جوش، غساقن دغه نوونه چې د دا دوژخانو بدن سوځي، دنده غوښه چې سوځي خو هلته به راځي وي کې نوونه کې دا نه بیا ګرده بهېږي، خو دا یوه سړي نه دي چې د دوو نه دي، ډېری کیسې به را د دې څخه حوضونه ډکېږي مانه دغه نسې. لکه مچی خونو چې ده د جیب نو څه اسد چې دی وي مچی سره اوزي، خدا چې دی په ضروري پر راجم سي بر هغه خلک څنګه خان پر ټکی بر دون سي د کثرت څخه یا د باران ساس کی دي چې سره جام کی کلی وړي اج شهرونه وړي تباہ او بربادي کی. نو دام دغه رقم دې د دوژخان او بوج د بدنو څخه زیزي سره جام کیږي، روس د دوغه دوژخان د پاره چې بیر تعالی تعالی شربت سنور جوړي. نو ولا شرابا، نه بدی څه کی شرابا شربت چشول شي، الا حمیما وغساقا، مگر نه جوش او حمیم جوش ته وای، وغساقن او دغه نوونه وزوي د دې جزاء وفاقا. جزاء د فار د جزاء ورکول وفاقا برابر، دا د جده فار چې بالکل سره برابر سي سر او تان سي سر، چې څنګه کړي و هغه رقم جزاء ورلره ورکول سي. علاوه دغه چې د تیس خون کینه ورکول کیږي، د دې شنګ چې دی جوش وبدي او دغه نوونه دي، دا د څه د فار جزاء وفاقا، دا جزاء د وفاقا برابر بالکل د دفر عمل باندې بلابود نه دی سوي چې براو نعوذ بالله د خونو دون غلطي نه وکړي، الله خو رو بیا به سخت سزا ورلره ورکړه. علاوه دا جزاء وفاقادي، که هر څوک وایي چې الله تعالی جزاء چې د نعوذ بالله ظلم پګړ دي، هغه مؤمن نه دی، د ایمان او تل دی. الله جزاء وفاقا چې د دې عمل سره بالکل ټیک ټیک د برابر ده. جزاء دا جزاء دی، وفاقا فرا بالکل سره سره تاند. ولینو اوس نو دی کړي چې هغه بیان کړي چې په دغه دا جزاء وفاقا ده، په دې کې هغه بیانېږي د جزاء څخه نو د اوویشتم آیت څخه. الله وایي انهم بېشکه دوی خو کانو دوی وه لا یرجونه، دوی امید ګر سره نه درلودې حساب انت حساب. خو دوی دغسې ظالمه په دنیا کې چې د نبیانو قرآن ګرد ورته بیان کړی دي، که چیر نبیان دي که قرآن ورته بیان کړی دي، چې دغسې حساب کتاب راځي کافر نه ده منلې، دوی امید ګر سره نه درلودې. وفتی لکنه کې اوخه کې په زړه رانه نه باسې د شو کوم اچي، نو دوی خو یو دغه جنایت کړی دي. انهم بېشکه دوی کانو دوی ولا یرجونه، دوی امید نه درلودې حساب انت حساب. وکذبوا، او دوی تکذیب کړی و، درواغ ګڼلې کړی و، بی آیاتنا، په آیاتو سره زموږ کذابا، ډیر کلک درواغ ګڼل، د آیاتو رد یې کړی ول، دا درواغ دي. او دا تکذیب هم داسې کلک کړی و چې په یو رقم یې لاس نه ځینې اخسي، بللته دا دغو د ملایانو درواغو نه پسي، لکه نعوذ بالله. د قرآن خبرې چې ملا کوي، دی باره داسې نه وایي چې قرآن درواغ دي، باره نو دلته پرده پر وغړي در پردې رانج ته، یې لکه د ملایانو درواغو نه مانا، دی هغه د قرآن خبرې یادي چې دا درواغ دي، خو په عنوان د ملایې یادي کې چې دا کشران یې ورسره ومني چې و ملایان په موږ ملامتې غلطي کړې، کنه دی پر دغه ځای باندې اصلي تکذیب د دغه ځای کې، د خور ځای قرآن دی، خو د قرآن په نامه چې یاد کې باره نه چې شرمېږي د خپلو تربرو څخه، باره پرده پر اواره کې. وکذبوا، دی تکذیب کړی دي، درواغ ګڼلې کړی دي، بیا آیات نه په آیاتو سره زموږ کذابا، ډېر سخت درواغ ګڼل. او الله وایي وکل شیء احصیناه کتابا، نو د چې په دنیا کې دا کار کړی و چې د آخرت امید خنه درلودی ګر سره، آیاتونه چې و د ګور د تکذیب کړی و، نو د انسانانو خو یېرسي، انسان خود دادی برای هغه د ګرد خباستونه یېرسي. دلته چې لکه په دې دنیا کې زه مثال درته وایم، د چې کوم کورونه په ژړا ژړولې دي، کوم ځوانان چې د ځواني مړ کړي دي، کمې منډې چې د ژړولې دي، هغه ګرد د خلکو یېر چې په دغه ګړي کې شته دی ضربه کوي وژنې یا اعدامه یې، تاسې ښایسته ځواني وایي وویشتې نه، نو خو هم دغه رقم کار دی. اوس ورته چې د دې ځوان ته هغه شاخوا راواړوه چې څونه کورونه د ده لاسه په ولاړ ولاړ وو، څونه روډونه د ده د لاسه بند و چې سفر یې نشو کولی، ده به لار نیولې وه، هغه ځای دی یېر کې اوس ستا ده پر ځواني باندې ته ژړېږي. نو الله وایي، نو دا خو دا نورو انسانانو هغه د ده تېر کړی یېر کړي دي. الله وایي زما خو نو نه یېرېږي، داسې پسې پر ما یاده وایي وکل شیء، او هر شی احصینا، موږ حسابلی دي، هو دا شی کتابا په نویشته. الله وایي نو ما خو پسې نویشته کړي دي، د ده په عمل نامه کې هم نویشته دي، په لوح محفوظ کې هم نویشته دي، نو زما څه خو نه دي یېر، ته به لاس پر موږ ربه پر سوځې چې دا ځوان نه د وجورو د دې ځوان کړګې ستاسو یېری الله یې زما څخه نه دی. نو زه چې کومه جزا ورکوم هغه جزا ام وفاقه ده. په دې کې به خلک سوال نه کوي چې الله خو نو هم دغه شیان کوي دغه خوارکۍ ده دغه و دا خوارکۍ نو څه کړي. نو الله ما خو د ده ګرده شیان دي کلي دي کېدای سي د قرآن کریم په نظم ته پوهېږي الله دا خبر ورسره ملګری کړ. وکل شی هر شی احصینا موږ حسابلی دي هو دغه شی کتابن په نوشته کولو سره خو دا ټول نوشته دي. نو الله پاک چې دا مګر د لیکلي دي هغه شیان عذابون ورکول کېږي چې دته به حمیم او غساق ورکول کېږي. نو زما د طرفه څه وایده همسې ورته ویل کېږي. نو الله به داسې ورته وایي فذوقو نو وی څه کوي ونسې وسې وخوري فلن نزیده هېڅکله به موږ در زیات نه کوو کوم و تسې ته الا عذابا مګر نه عذاب. نو دوزخ کې څو نه ګرمۍ خو ګرمۍ پسې ډېرېږي ډېرېږي ډېرېږي. الله وایي تسې ته موږ نه در زیاتو مګر نه عذاب. دا تمه ونه کړي چې الله زما سره سهولت کوي فوای امر دا خبره دا ګور نور روحي تعذيب دي گای گای چې پرې چا باندې تعذيب چالانه د دې تمه دی چې د سره یو ورځ به می ووي بس سره یو ورځ امره به می لوي لکه دا دوه شوا ورځ هم پر دریم خو به می نوې لکه دا یې میشت و هرې بره خو به می نوې لکه الله پاک دته به ایستا د پاره لکه ده نست فلن نزيد مش به هیڅکله در زیات نو کوم وتشته در ډیر بو نو کوتشته الا عذابا مگر نه عذاب. نو دا ما ول د اوغ ان جهنم مکانت مرصاد اڅخه تر دغه ځای پورې کوم خبره بیان شوه هغه پیښه چې په دې ورځ کې کول کیږي خو د ورځې پیښه دل و هغه مخکې بیان شوه چې دا ورځ پیښیږي. بیا چې په دې ورځ کې کوم کړي کیږي هغه درته بیان کړي او د دې وجه یې بیان کړي چې دا وجه د جزا او فاق الله او بل چې دا وجه پر جزا ورل راوړ کړي الله دا عمل درته کړي شو چې دا هغه عمل کاوه او دا عمل کې د خلکو یېرسي بارنه خود بارا وایي چې د سره ظلم او سلام اسمه خو یې نه دي مش خو لیکلې دي ان وكل شيء حصيناه كتابه فدا ايات كلا وتعالى بيان كش هر شيء مش په کتابت باندې حساب ولیدی نو خود بر الله پاک ورته ايش فزوق وسيسقي تست به بر شي نه در ډيري مگر نه عذاب الله عز وجل مش تستول زني وسات الله تعالى دې مش تستول قريبان اولادونه د دغ عذاب څخه خوندي کی الله دې توفيق تني کراک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.